सब बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा। इस रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में से हम प्रचार करना चाहते हैं कि जगन्नाथ कृष्ण भगवान की भक्ति के बिना मानव जन्म निष्फल, निरार्थ, निरानंद होते हैं। तो जिससे आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल होगा, आपको भगवान की भक्ति करने चाहिए, कृष्ण भक्ति। भगवान जगन्नाथ कृष्ण है, इनकी दया से वे उनका मंदिर के बाहर आते हैं सबको उनका दर्शन देने के लिए। देखिए कितना दयालु भगवान जगन्नाथ है। और जिससे आप हर रोज भगवान की भक्ति सरलता से आप अपना घर में कर सकते हैं, भगवान हमको इस बहुत सुंदर उपाय दिया है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तैव नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। इस कल युग में हरि नाम के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है आध्यात्मिक प्रगति और भक्ति करने के लिए। तो संक्षेप में इस प्रचार हम करने चाहते हैं इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के द्वारा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।